Naam, tunaendelea na sehemu yetu ya pili ambayo inahusisha masuala mbalimbali ya kukumbushana na kuelekezana. Na leo jambo ambalo tutalizungumzia katika muda huu mfupi ni tanbihi ambayo kama mtu labda aliswali Ijumaa hii iliyopita jana katika Masjid Shadi, msikiti huu, khatibu alikuwa akizungumzia mambo matatu kuhusu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inaelezea afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulu al jannata bis salam. Mambo matatu haya akafahamisha kwa mujibu wa muda wake ilivyo. Sasa tumeonelea kuna jambo moja katika yale matatu, tusema kulijalizia nyama, kulipa uhai zaidi katika ufahamu. Kwa hiyo maelezo nitakayotoa yatahusisha na hii sehemu ya kwanza ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhannasu afshu salam, enyi watu afshu, kwa maana enezeni suala hili la kutoleana salamu. Kwa hiyo tutaangalia hapa katika nukta hii, lakini nukta hii tutaitazama katika riwaya nyingine ambayo ina maana kama hiyo. Rawahu al-Bukhari, hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna salama ismun min asma'i Allah ta'ala wada'ahu fil ardi fafshu salama bainakum, kwamba salam ni katika majina ya Allah matukufu. Allah wadhaahu, ameliweka jina hili, fil ardhi, katika ardhi. Kwa hiyo Mtume SAW akasema, faafshu salama bainikum, enezeni salamu, kutolena salamu baina yenu. Sasa kwa sababu ya utukufu wa jina hili la Allah ambalo unafikiri ukisoma huwa Allahu alladhi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هذا هي السلام لويكاجا كوانبا هايلي زنو السلام ني جينا كتك ما جينا الله متكوف لكن جينا هيلي الله وضعه في الأرض أكاليويكا كتك أرض دنيان سسا نيني بس لينزيني وكتوليانا السلام. هي ني حديثي أمبايو iko katika kitabu cha Imam Bukhari kinaitwa Al-Adabul Mufrad. Sasa hadithi hii tumeipata katika silsila Al-Hadith Sahih ya Al-Albani rahimahullahu, mujallad al-awwal, qismu al-awwal, hadithi nambari 184 katika ukarasa nambari 358. Tutaangazia sasa hichi kipande cha mwisho, fa afshu salama bainakum, na inezeni salamu baina yenu katika mambo matatu. Kwa nini kusema matatu? Kwa sababu yako mengi, yani namna gani ya kueneza salamu, kuna aina nyingi au kuna zile turuk mutaaddida hii kueneza salamu. Mmojawapo alieleza yule shekhe jana katika hutuba yake, na mshekhe kaitoa ile kaeleza kidogo, anasema idha laqiya ahadukum akhahu falsallimu alayhi fa in halat bainahuma shajaratun au jidarun au hajam thumma laqiyahu falsallimu alayhi aidan. Hii ni riwaya Mtume SAW anasema kwamba mmoja wenu amtolee salamu ndugu yake, lakini ikitokea ikawa kuna katikati yao ima shajaratun mti au jidarun au ukuta au jiwe, halafu wakakutana tena basi falisallimu alayhi, amsalimie tena hii alielezea. Sasa hili hatuligusi, tunagusa maeneo mengine ambayo haya naweza nikasema kwamba minasunanil matruka, minasunanil mahjura, ni sunna ambazo zimeachwa, zimegurwa, ikawa watu ima kwa sababu ya jahla na ujinga, au kwa sababu ya ile wanasema tasahul, yani mtu kwani kuna ubaya gani? Sehemu ya kwanza tutoiangalia ni utoaji wa salamu, yani kueneza salamu kwa huyu mtu ambaye alal musalli, anayeswali. Tumeona makutana salamu alaykum, alaykum salam, lakini baadaye wewe ukenda huku na yeye akenda huku, mkawa mmetenganishwa na ukuta tu, mkakutana tena mnatoa salamu. Sasa je, nini hukumu ya huyu mtu ambaye anaswali? Sasa Al-Albani rahimahullahu anasema hivi, anasema fa inna kathiran minan nas, watu wengi, yadhununa annahu ghairun mashru'un, kwamba jambo hili la kumtolea salamu huyu mwenye kusali si jambo la kisheria. Yani haiwezekani, itawezekanaje wewe mwenzio swali wamtolea salamu kwa kuegemezea kidizo kwamba fa'afshu salama bainakum? Albani anasema watu wengi wafikiria hivyo, bali sanraha al-imamu an-Nawawi fi al-Adhkar bikarahati ma annahu saraha, lakini imamu an-Nawawi akaleleza kwamba ni karaha, lakini kumbe si kweli, sio kwamba ni karaha, annahu yustahabu, lakini kumbe ni jambo ambalo la kupendezesha na ni sunna. Raddu salamu bil ishara wa huwa sunna, kuiridusha salamu kwa ishara. Naam, kwa main point ambayo inakusudia kukuelekezea wewe, kueneza salamu sio lazima tu mkutane iwe sehemu ambayo labda faragha au sehemu palo, lakini hata mtu kama aswali basi inabidi umtolee salamu. Umeingia msikitini, wamuona aswali mtu, basi unamtolea salamu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio hii ndio maana hiyo fa'afshu salam bainakum, na jambo hili ni jambo ambalo ni sunna. Na hapa Al-Albani rahimahullahu akatoa baadhi ya dalili zenye kuthibitisha kwamba, anasema faqad ja'at ahadith kathiratun fi salami sahabati 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa huwa yusalli. Masahaba walikuwa wakitoa salamu kwa mtume hali ya kwamba mtume yumo ndani ya swala. Fa aqarrahum 'ala dhalika ورد عليهم السلام ونمتوم أكاوى أمم وكباليا نأكاوى رودشيا سلام ميونغوني محادثي إيو نهي فتعي حديث يا ابن عمر أنا سيما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه ونمتوم السلام ألي توكس كموجة أكايندا كتك مسجد قباء نفق بالي أكا سؤالي. فجاءت الصحابة وكاد فأجت حس الأنصار وكاد أنصار فسلموا عليه وهو يصلي وكبت لي السلام ونمتمها ليكون بنا صعب أنصار مسكبنا رسول الله أمرينا مسكت وقوبة على وكين أكين الكوفيكا مسكتيني مسكتيني أسعب هذا ما أنصار والفومون مسكتيني أسعب wao watu kifanya assalamu alaykum ya rasulullah assalamu alaykum wa huwa yusalli wakamtolea salamu hali ya kwamba mtume anaswali. Qala kasema rawi faqultu li bilal, nikimwambia bilali fa kaifa raaita, basi waona ulimuonaje bwana mtume salam yaruddu alaihim, vipi bwana mtume aliwarudishia salamu hao ansar wakati hali ya kwamba yeye anaswali. كانوا يسلمون عليه وهو يصلي. قال كسيما بلال يقول هكذا الفني يبي كما نقول وبسط كفه akainua kafa kiganja chake cha mkono hichi, na katika kuinua kwake wajaala batnahu asfala wajaala dhahrahu ila fauk, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo walipokuja mansar masahaba wamtolea salam, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, bwana Mtume basata, kwa maana akakikunjua kiganja chake cha mkono, ikawa amewajibu, amewarudishia salamu kwa ishara na sio bitalafuz, kwa kutamka. Kwa hivyo hapa ifahamike kwamba suala la mwenye kusali pia atolewa salamu, lakini huyu mwenye kutolewa salamu ndani ya sala, yeye atawajibika kurudisha salamu kwa kufanya ishara. Na ndipo aliposema Imam Nawawi katika kitabu cha Al-Adhkar, والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة ولا يتلفظ بشيء. كوي أنتم من يقتل السلام من أن يصال سنة أفنيني السيستم ولا يتلفظ أسيا كسم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا رب يشهدوا أكيد يا مجنين السلام عليكم akija mwingine salamu alaykum. Kwa hivyo unarudisha kwa sasa. Hili ni jambo ambalo linaingia katika kueneza salamu. Na sehemu ya pili ni alal muadhin wa qari'ul Qur'an, muadhini na msomaji Qur'an. Anasema al-Albani fa innahu mashru'. Ni jambo la kisheria, muadhini adhini akitolewa salamu arudishe mwenye kusoma Qur'ani, akitolewa salamu arudishe. Wal hujjat ma taqaddam. Almuhim anasema Sheikh, fa innahu idha thabata istihbabu salamu ala almusalli fasalam ala almuadhdhin wal qari aula wa ahra. Ikiwa imekuwa ni jambo la istihbabu, yani sunna, kwa mtu mwenye kutolewa salamu yumu ndani ya swala arudishe salamu kwa kufanya ishara, usinambie tena mtu mwenye kuadhini na kusoma Qur'ani. Kwa inabidi hapo wao ndio wanastahiki zaidi katika suala hilo la kurudisha salamu. Anasema shekhe, wa hal yaruddani salamu billafzi am bilishara. Je, watarudisha salamu kwa yani kutamka wa alaikumus salam, au watatoa ishara kwama yule ambaye alikuwa na swali? Sheikh anasema fal awwalu adh-dhahiru al awwalu, yani hili jambo la mwanzo ambalo limekuja al-lafdhu, yani kwamba mwenye kutoa salamu, mwenye kutolewa salamu ambaye ni muadhini aadhini assalamu alaikum, apewa salamu, basi yeye itabidi arudishe kwa maneno. Mtu asoma Qur'ani atolewa salamu, inabidi arudishe kwa maneno na sio kwa ishara. Kwa ishara ni yule tu ambaye atakuwa imo ndani ya swala. Wa amma almuadhdhin fala yukrahu lahu raddul jawabu bilafdhil muqtadi. Ama yule ambaye mwenye kuadhini, ni kwamba atarudisha salamu kwa sababu ni maneno ambayo yaliyozoeleka, alaykum salam, na la yubtilu al-adhan. Na kwa maana hii ni kwamba adhana haibatiliki. Kwa mwadhini anaadhini hapa, pengine labda kaingia ndani huku imamwali mara nyingi mwadhini anaadhini huku ndani ambayo vile vile utasema ni khilafu sunna, anaadhini huku ndani Assalamu alaykum alhamdulillah. Lakini kwa katikati ya adhana, Allahu Akbar Allahu Akbar. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Allah! Sasa ndio sasa mtu mwingine nje, mbona huyu muadhini vipi tena ana nini? Kumbe maskini kafuata sunna. Sasa muadhini haitakikani atolewa salamu ajidai. wewe humo ndani ya sala. Na vile vile mwenye kusoma Qur'ani siku ya Ijumaa kangangana mtu na swati al-kahfi, salamu alaykum, unarudisha salamu alaykum salam, unaendelea kufanya yake. Kwa hivyo hii yote itasema ni katika kueneza salamu. Ama tanbihi ya mwisho katika kipengele hiki, kuna maneno si hadithi yanayoenea, tunasema la aslu lahu, hayana asili. Tutasikia watu wanasema la salam ala ta'am, ukiwakuta watu wanapiga mpunga mandi, usiwatolee salamu. Hii si hadithi ya Mtume bwana, haya ni maneno tu ya watu mabarazani wameyatunga. Sasa ikiwa, angalia, ikiwa mwenye kusali atolewa salamu na arudisha kwa ishara, haya, huyu mwenye kula kitu tazilika nini sasa tuwe salamu? Na mtu mwenye kuswali, imekuja riwaya Mtume anasema mtu anaposimama katika swala, fa innahu yunaji rabbahu, anongona na Mola wake, lakini akitolewa salamu anafanya nini? Hata huyo ala la tonge la nyama na hivi na hivi, tusimtolee salamu. Ah, unatoa salamu, salamu alaykum, aitikie aseme sawa, so, alaykum salam, kikimkuwa mashauri yake alaykum salam. Kwa nafikiri hii ilikuwa ni namna ya kueneza salamu katika njia ambazo kama alivyoelezea Al-Albani katika Sirati Sahiha. Inshallah tutaendelea tena kesho na tafsiri, lakini tu tanbihi kwa wale ambao wanaswali swala alfajiri, nyakati zimebadilika. Tumerudi nyuma. Sasa hivi tunaadhini saa 11 na dakika 3 kama hivi, na swala inakimiwa saa 11 na robo. Kwa muda unakwenda unakwenda unakwenda, unarudi nyuma sasa hivi. Akulu hadha, astaghfirullah li wa lakum.